όλοι στο χαμάμ ένα καρένι κόλυπα. Καραπαδές το φυλάνε του άλλη πάσα το πάνε. Καραπαδές το φυλάνε του άλλη πάσα το πάνε. Διατάζει τη φρουρά του και τη φέρνουνε μπροστά του. Διατάζει τη φρουρά του και τη φέρνουνε μπροστά του. Να τη βάλει να φορέσει και πουζούκι να του πέσει. Άργυλε δες να φουμάρει με χασίσι τουρκικό. Άργυλε δες να φουμάρει με χασίσι τουρκικό. Και κάνω μια να χορεύουν τι σε θέλει γυστικό. Και κάνω μια να χορεύουν τι σε θέλει γυστικό. Έτσι τι περνάνε όλοι οι φασάδες του δουλειά. Μαργιλεύες με πουζούκια, μαγκαλιές και με φιλιά. Μαργιλεύες με πουζούκια, μαγκαλιές και με φιλιά.